Доглядач маяка. Генрік Сенкевич. Це оповідання ґрунтується на справжньому випадку, про який свого часу писав Гораїн в одній із своїх кореспонденцій з Америки. Трапилось якось, що в Аспінвалі, недалеко від Панами, пропав безвісти доглядач маяка. Сталося це під час бурі, тому вважали, що він необережно підійшов на самий край скелястого острівця, на якому стоїть маяк, і його змило в море хвилею. Це припущення було тим більш вірогідне, що другого дня не знайшли і його човна, який стояв, звичайно, в заглибині скелі. На місце зниклого доглядача треба було якнайшвидше знайти другого, бо маяк мав неабияке значення як для місцевого судноплавства, так і для суден, що йшли з Нью-Йорка до Панами. В затоці москітів багато мілин та рифів, між якими трудно пройти навіть у день, а вночі, коли над морем, зігрітим тропічним сонцем, часто підноситься туман, і зовсім неможливо. Єдиним провідником для суден в таких випадках є світло маяка. Знайти нового доглядача було доручено консулові Сполучених Штатів у Панамі. Це був чималий клопіт. По-перше, тому що знайти доглядача треба було протягом 12 годин. По-друге, тому що доглядач мав бути дуже сумлінною людиною, отож не можна було приймати будь-кого. Нарешті, кандидатів на посаду взагалі не було. Життя на маяку нудне і зовсім не приваблює ледачих південців, що люблять безтурботно бурлакувати. Доглядач на маяку живе майже як в'язень. За винятком неділі, він взагалі не має права залишити свій скелястий острівець. Раз на день йому привозять човном за Спінваля харчі та свіжу воду, тоді човен одразу отпливає назад, і на острівці площею в один морг не залишається нікого. Доглядач живе в маяку і утримує його в порядку. Вдень він вивішує різнокольорові прапори відповідно до показань барометра, а ввечері засвічує світло. Це була б не дуже трудна робота, якби не доводилось підніматись нагору до ліхтаря крутими й високими сходами. Їх було понад 400, а доглядач часом мусить це робити кілька разів на день. Взагалі життя доглядача монастирське, навіть більше відлюдницьке. Отже, нічого дивного, що містер Ісаак Фалконбріч був дуже заклопотаний, де знайти постійного наступника доглядача. І легко зрозуміти його радість, коли наступник несподівано з'явився того ж самого дня. То був чоловік уже старий, років 70 або й більше, але ще бадьорий, з поставою і рухами солдата. Волосся у нього було зовсім біле, колір шкіри смаглявий, як у креолів, але очі блакитні, отже родом він був не з півдня. Вираз обличчя його був пригнічений і сумний, але погляд прямий і чесний. Він одразу сподобався Фалконбріджеві. Залишилось тільки проекзаменувати його, і між ними зав'язалась така розмова. «Звідки ви?» – спитав консул. «Я поляк. Що ви робили досі?» «Тинявся по світі». «Доглядач повинен любити сидіти на місці». «Я якраз потребую відпочинку». Чи служили ви коли-небудь? Чи маєте свідоцтва про чесне виконання обов'язків на державній службі?» Старий витягнув з пазухи злинялу шовкову шматину, схожу на обривок старого знамена. Розгорнув і сказав: «Ось мої свідоцтва. Цього хреста я одержав у 30-му, другий – іспанський, його я одержав за Карлістську війну, третій – французький почесного легіону, четвертого одержав в Угорщині, потім воював в Америці проти південців, там не давали хрестів, але ось свідоцтво». Фалконбрідж узяв свідоцтво і став читати. Скандинавський? Це ваше прізвище? Ви власноручно здобули двоє знамен в рукопашному бою? Так ви були хоробрим солдатом? Зумію бути й сумлінним доглядачем. Так треба щодня вилазити по кілька разів наверх маяка. Ноги у вас здорові? Я пройшов пішки плени. Олрайт. Чи обізнані ви з морською службою? 3 роки служив на китобійному судні. Ви перепробували багато професій. Не знайшов тільки спокою. Чому? Старий стенув плечима. Така моя доля. В усякому разі мені здається, що для роботи на маяку ви вже старі. Сер, раптом схвильовано заговорив старий, я дуже стомився і змучився. Як бачите, я багато пережив. Ця посада – одна з тих, яка мені найбільш підходить. Я старий, мені потрібен спокій. Треба вже собі сказати, отут ти й будеш сидіти. Це твій останній порт. Ах, сер, і це тільки від вас залежить. Другої такої посади для мене може й не трапитись. Яке це щастя, що я опинився в Панамі. Благаю вас, Богом присягаюся, що я, як той корабель, що як не зайде в гавань, то потоне. Коли хочете ощасливити старого чоловіка, присягаюсь, що я чесна людина, але годі з мене з тих поневірянь. В блакитних очах старого відбивалось палке прохання. Фалконбрідж, що мав добре серце, був зворушений. «Well», – сказав він, – «приймаю вас. Тепер ви доглядач на маяку». Обличчя старого засвітилось невимовною радістю. «Дякую!» «Чи можете сьогодні ж виїхати на маяк?» «Так точно!» «Отже, гудбай!» «Ще одне слово, за будь-яку похибку на службі ви будете звільнені!» «Олрайт!» Того ж вечора, коли сонце сіло за перешийок, а після осяйного дня настала без сутінків ніч, новий доглядач, видно, був уже на місці. Бо маяк, як звичайно, кинув на воду смугу яскравого світла. Ніч була зовсім спокійна, тиха, справжня тропічна ніч, насичена світлим туманом, що утворював навколо місяця велике райдужне кружало з м'якими розпливчастими краями. Море трохи хвилювалось. Починався приплив. Скавінський стояв на балконі біля величезного сліпучого ліхтаря і знизу здавався маленькою чорною цяткою. Старий намагався зосередитись і обміркувати своє нове становище, але був дуже приголомшений тим, що сталося. Він почував себе так, як загнаний звір, коли нарешті сховається від погоні на якійсь неприступній скелі або в печері. Нарешті для нього настав час спокою. Почуття безпеки наповнювало його душу невимовною насолодою. На цій скелі він міг просто глумитися з своєї недолі, що посилала йому стільки поневірянь, нещасть та невдач. Він і справді був, мов той корабель, якому буря поламала щогли, порвала канати й паруси, кидала від хмар на дно моря, била його хвилями, плювала в нього піною, а він, однак, приплив у порт. Думаючи про спокійне майбутнє, що мало тут для нього початись, старий одну по одній відновлював у своїй пам'яті картини тієї бурі. Він розказав Фальконбріджу тільки про головні події свого життя, але не згадав про тисячі інших пригод. Нещастя переслідувало його всюди. Як тільки він напинав де-небудь намет і розпалював вогнище, щоб оселитись назавжди, відкилясь налітав вихор, зривав з кілків намет, розкидав вогнище, а його самого гнав на загибель. Дивлячись тепер з балкона маяка на освітленій хвилі, Скавінський пригадував усе, що пережив. Він воював у чотирьох частинах світу і під час своїх поневірянь перепробував безліч усяких професій. Бувши працьовитим і чесним, він не раз заробляв чималі гроші, але, незважаючи на велику обережність, завжди несподівано втрачав їх. Він добував золото в Австралії, шукав алмази в Африці, був урядовим стрільцем у Східній Індії. Коли він свого часу купив у Каліфорнії ферму, її знищила посуха. Пробував торгувати з дикими племенами, що живуть в Центральній Бразилії, але плід його розбився на Амазонці. А сам він, беззбройний і майже голий, кілька тижнів блукав по лісах, живлячись дикими плодами та щохвилини ризикуючи потрапити в пащу кровожерним звірам. Відкрив кузню в Гелені, в Арканзасі, але вона згоріла під час пожежі, що знищила ціле місто. Потім у скелястих горах він потрапив у руки індіанців і тільки чудом був врятований канадськими стрільцями. Служив матросом на судні, що курсувало між Багією і Бордо, і гарпунником на китобої. Обидва судна розбилися. Була у нього фабрика в Гаванні, але його обікрав компаньйон, коли він хворів на жовту пропасницю. І от він прибув до Аспінваля. І тут, здавалось, має настати кінець його поневірянням. Бо що може йому загрожувати на цьому скелястому острівці? Ні вода, ні вогонь, ні люди. А втім, від людей Скавінський зазнав небагато лиха. Частіше зустрічав добрих, ніж лихих. Зате, здавалось, його переслідували всі чотири стихії. Люди, які його знали, просто казали, що йому не щастить, і цим пояснювали все. Сам він, кінець кінцем, став маніяком. Вірив, що якась могутня мстива рука переслідує його всюди, на суходолі й на морі. Але не любив про це говорити. Лише часом, коли його питали, чия то рука, він мовчки показував на полярну зірку і казав, що це йде від тіля. Невдачі справді сипались на нього безупинно і легко могли зламати того, хто їх на собі зазнав. На щастя, у нього була терплячість індіанця й могутня, спокійна сила опору, властива чесним серцям. Свого часу в Угорщині він дістав кільканадцять багнетних ран. бо не хотів хапатись за стремено, на яке йому вказували як на порятунок, і кричати «пардон». Так само не здавався він і нещастю. Ліз угору уперто, як мураха. Зіпхнутий 100 разів, він спокійно починав свою мандрівку 101-й раз. Це був своєрідний і незвичайний чудак. Цей старий солдат, обпалений Бог його знає в яких вогнях, загартований у злигоднях, мав серце дитини. Під час епідемії пропасниці на Кубі він захворів на неї тільки тому, що роздав хворим свій чималий запас хініну, не залишивши собі ні грама. Дивувало в ньому й те, що після стількох невдач він не зневірився і не перестав сподіватися на краще. Взимку він завжди жвавішав і передрікав якісь великі події. Він нетерпляче їх ждав і думкою про них жив ціле літо. Та зими одна по одній минали, а Скавінський дочекався тільки того, що вони побілили йому голову. Нарешті він постарівся і почав втрачати енергію. Його терплячість все більше нагадувала покірність долі. Колишня витривалість змінилась розчуленістю, і загартований солдат перетворився в плаксія, готового пустити сльозу з будь-якого приводу. Крім того, час від часу мучила його страшна ностальгія, яку могла викликати дрібниця. Ластівки, якісь сірі пташки, схожі на горобців, сніг на горах або якась мелодія, подібна до почутої колись. Кінець кінцем опанувала його тільки одна думка. Думка про спочинок. Вона поглинула всі інші його прагнення і надії. Для цього вічного бурлаки не було вже нічого більш бажаного і дорожчого за якийсь куток, в якому він міг би відпочити і спокійно дожити віку. Може, саме тому, що примхлива доля кидала його по всіх морях і країнах, він, втомлений, тепер гадав, що найвищим людським щастям є можливість не бурлакувати. Правда, він заслужив таке скромне щастя, але так звик до розчарувань, що думав про це як про щось недосяжне, про що можна тільки мріяти. Він не смів навіть сподіватись на це, коли раптом протягом 12 годин одержав посаду, немов спеціально створену для нього. Отже, не дивно, що ввечері, засвічуючи свого ліхтаря, він був наче в чаду, питав сам себе, чи це все насправді, і не смів відповісти «так». А тим часом дійсність промовляла до нього незаперечними доказами. Минали година за годиною, а він все стояв на балконі. Дивився, радів, упевнювався. Можна було подумати, що він уперше в житті бачить море, бо аспінвальські куранти продзвонили північ, а він і досі стояв на своїй вишці і дивився. Внизу, під його ногами, грало море. Ліхтар кидав у темряву велетенський конус світла, за межами якого погляд старика губився в чорній, таємничій і страшній далині. Але та далина, здавалось, бігла до світла. Довжелезні хвилі виринали з темряви і з ревом котилися до підніжжя острівця. І тоді видно було їх спінені гребені, що рожево полискували в світлі ліхтаря. Приплив все дужчав і заливав піщані мілини. Таємнича мова океану ставала все виразнішою та голоснішою. Вона нагадувала то грім гармат, То шум недосяжного лісу, то далекий гомін величезної юрби. Інколи ставало тихо. Тоді до слуху старої людини долітало кілька тяжких зітхань, якісь ридання і знову грізні вибухи. Нарешті вітер звіяв туман, але нагнав чорних розірваних хмар, що заступили місяць. З заходу віяв щораз дужчий вітер. Вали шалено наскакували на кручу маяка, вкриваючи піною його підмурок. Вдалині глухо гриміла буря. На темному збуреному просторі заблищало кілька зелених ліхтариків, почеплених на щоглах суден. Ці зелені цяточки то підносились угору, то западали вниз, то розгойдувались праворуч та ліворуч. Скавінський спустився в свою кімнату. Завила буря. Там, на дворі, люди на суднах боролися з ніччю, з темрявою, з хвилями, а в кімнаті було спокійно і тихо. Навіть від гомін бурі ледве проникав крізь товсті стіни маяка, і тільки розмірене тік-так годинника немов заколисувало старого. Минали години, дні, тижні. Матроси запевняють, що часом, коли море сильно розбурхане, хтось серед ночі з темряви називає їх на ім'я. Якщо так може кликати морська безмежність, то, можливо, коли людина постаріє, її кличе інша безмежність, ще темніша й таємничіша. І чим більш людина стомлена життям, тим миліші їй ті поклики. Але для того, щоб їх почути, потрібна тиша. Крім того, старість любить усамітнюватись, немов передчуваючи могильну тишу. Маяк був для Скавінського такою напівмогилою. Нема нічого одноманітнішого, ніж життя на маяку. Молоді люди, коли погоджуються на цю службу, то незабаром її кидають. Ось чому доглядає маяк, звичайно, людина немолода, похмура і замкнута в собі. Якщо доглядач з якоїсь причини залишає свій маяк і повертається між люди, то ходить серед них, немов тільки що пробудився з глибокого сну. На маяку нема ніяких дрібних вражень, які в звичайному житті привчають людину все зв'язувати з собою. Все, з чим стикається доглядач маяка, величезне й позбавлене певних окреслених форм. Безмежне небо, безмежна вода, а серед цих двох безмежностей – самотня людська душа. Це життя, в якому думка швидше є суцільною задумою, і з цієї задуми не буде доглядача навіть його звичайна робота. Дні такі схожі один на один, як намистини в разку чоток, і єдину розмаїтість становлять хіба зміни погоди. Проте Скавінський почував себе тут таким щасливим, як ніколи в житті. Він вставав на світанку, снідав, чистив лінзи ліхтаря, потім сідав на балконі, дивився в морську далину і ніколи не міг удосталь надивитись на картини, що поставали перед його очима. Звичайно, на безмежному синьому просторі видно було зграї напнутих вітром парусів, таких блискучих у сонячному промінні, що аж очі мружились від їхнього блиску. Часом кораблі, користуючись попутнім вітром, пасатом, ішли один за одним довгою низкою, немов ключі альбатросів або чайок. Червоні бакени, що вказували путь, легко і плавно погойдувались на хвилях. а серед парусників щодня опівдні з'являвся величезний сіруватий стовп диму. То пароплав з Нью-Йорка віз пасажирів і товари в Аспінваль, тягнучи за собою довгий хвіст піни. З другого боку балкона Скавінський бачив, як на долоні Аспінваль і його жвавий порт, а в ньому ліс щогл, судна й човни. Трохи далі біліли будинки й невеликі вежі міста. З високого маяка будинки здавались чаїнними гніздами, судна – жуками, а люди рухались на білій кам'яній набережній, немов малесенькі цятки.